telefonach aplikację mObywatel i pokaż im na przykład, jak zastrzec numer PESEL. O, to wam wyszło. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 stycznia, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Po katastrofie budowlanej w Lublinie mieszkańcy zburzonej kamienicy szukają schronienia u bliskich. Groźby wobec prezydent Gdańska reaguje szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gwiazda disco polo Zenon Martyniuk w kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Jak do tego doszło, zapytamy eksperta od wizerunku. Ewakuowani mieszkańcy ze zburzonej kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie przebywają u swoich rodzin. Decyzję o rozbiórce budynku podjęto podczas prac, których celem było zabezpieczenie ścian grożących zawaleniem. W kamienicy doszło do pęknięcia ściany budynku, a po kilku godzinach do jej runięcia. To prywatna kamienica, w której mieszkało 7 osób, mówi dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, Mirosław Sokal. Osoby te zostały ewakuowane, znalazły sobie schronienie u rodzin. Jeśli chodzi o kwestię dalszą, ich to miasto jak najbardziej deklaruje. Mamy dane tych osób i jesteśmy w stanie zabezpieczyć im lokale mieszkalne na czas, kiedy ta sytuacja będzie trwała. Co było przyczyną katastrofy budowlanej, wciąż ustalają specjaliści. Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak zareagował w mediach społecznościowych na groźby skierowane do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Ogarnia nas trwoga i przerażenie, że takie groźby mogłyby się ziścić, napisał. W czwartek prezydent Gdańska opublikowała screen groźb skierowanych do niej pod jednym z internetowych postów. Pytała, czy wydarzenia sprzed 6 lat czegoś nas nauczyły. Nawiązała do ataku nożownika na Pawła Adamowicza, do którego doszło 13 stycznia 2019 roku w trakcie miejskiego finału WOŚP na targu węglowym. Dzień później prezydent Gdańska zmarł w szpitalu. Z Aleksandrą Dulkiewicz solidaryzuje się Jerzy Owsiak, który wcześniej sam doświadczył podobnych gróźb. Dziś napisał w mediach społecznościowych, że tuli ją do serca i zapewnił o gotowości pomocy. Sięgnięcie po wizerunek Zenona Martyniuka zadziałało na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Tak oceniał w Polskim Radiu ekspert do spraw wizerunku Mirosław Oczkoś ze Szkoły Głównej Handlowej. Nagranie siedzącego przy nakrytym stole kandydata na prezydenta z gwiazdą muzyki disco polo tylko wczoraj do północy uzyskało 1,5 miliona wyświetleń. Było pokazanie, że ma się dystans, no i przyniosło efekt. Po czym się ocenia efekty? Po tym, jak reagują przeciwnicy. Zareagowali różni publicyści prawicowi czy symetryści, też wyszydzając Trzaskowskiego, a to znaczy, że osiągnął efekt bardzo dobry i zamierzony, bo udało się to pokazać, że ma dystans do siebie. Rafał Trzaskowski odwiedził wczoraj Podlasie. W mediach społecznościowych opublikował film, na którym siedzi przy jednym stole z Zenonem Martyniukiem. Wymieniają krótkie i niewiele znaczące zdania. Jak do tego doszło? Nie wiem. Będzie jakiś ciąg dalszy? Czas pokaże. Trwa pierwszy weekend oficjalnej kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS, był dziś w województwie zachodniopomorskim. Rafał Trzaskowski na Warmii i Mazurach, Adrian Zandberg na Podhalu, a Sławomir Mencen na Śląsku. Międzynarodowa presja na reżim w Iranie ma sens, przekonuje berliński Pen Club. Członkowie stowarzyszenia poinformowali, że do stolicy Niemiec przyleciał raper skazany przez irański reżim na śmierć za udział w protestach na rzecz praw kobiet. Pen Club w Berlinie był jedną z organizacji, które apelowały o uwolnienie muzyka. Utwory Samana Yassina nie podobają się władzom Iranu, ale przed sąd raper trafił za poparcie w 2022 roku protestów po śmierci Mahsy Amini, kobiety zabitej przez policję obyczajową za to, że chusta na jej głowie leżała zbyt luźno i nie zakrywała włosów. Władze próbowały ukryć powód jej śmierci, ojcu nie chciały pokazać raportu z sekcji zwłok. W Iranie wybuchły protesty pod hasłem kobieta, życie, wolność, a raper znalazł się wśród zatrzymanych. W pokazowym procesie został skazany na śmierć za wrogość wobec Boga. Pen Club w Berlinie był jedną z organizacji, które wstawiły się za twórcą. Sądowa apelacja przyniosła efekt, jednak raper pozostawał w więzieniu do końca ubiegłego roku. Wczoraj wylądował w Berlinie. Oddział Pen Clubu w stolicy Niemiec poinformował też o uwolnieniu innego rapera, również krytyka islamskich władz w Iranie, Tumadża Salehiego. Zdaniem pozarządowej organizacji to dowód na to, że irański reżim ma obecnie słabą pozycję i działania na rzecz uwolnienia więźniów przynoszą efekty. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Pogorszyła się jakość powietrza w Polsce, głównie na południu i południowym zachodzie. Bardzo zły lub zły stan powietrza odnotowano od Żarowa i Lubania na Dolnym Śląsku przez Bielsko-Białą i Żywiec na Śląsku, aż po Nowy Sącz w Małopolsce. Poziom zanieczyszczeń jest szkodliwy dla zdrowia, także m.in. we Wschowie, Krotoszynie, Łasku i Skarżysku Kamiennej. W tych miejscach osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na świeżym powietrzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Norbert Michalak. Nie było podium polskich skoczków narciarskich. Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek zajęli piąte miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. Zwyciężyli Austriacy, drugie miejsce zajęli Słoweńcy, a trzecie Norwegowie. Kibice z pewnością liczyli na lepszy wynik Polaków, mówi Paweł Wąsek. Na pewno jako drużyna chcieliśmy tu dla tych wszystkich kibiców, którzy się zgromadzili, pokazać się z jak najlepszej strony i faktycznie o to podium powalczyć. Zabrakło, niestety dość sporo, nie do końca te skoki u nas były po prostu stabilne i reszta po prostu odjechała. Jutro w Zakopanem konkurs indywidualny, zobaczymy w nim pięciu Polaków, Zniszczoła, Stocha, Kubackiego, Wąska oraz Jakuba Wolnego. Aż 12 lat minęło od ostatniego medalu polskiej żeńskiej sztafety podczas Mistrzostw Europy w short tracku. Dziś w Dreźnie nasze zawodniczki ponownie stanęły na podium. Do Polski przywiozą brązowe medale, mówi Natalia Maliszewska. Bardzo mnie to wzruszyło. Byłam ogromnie szczęśliwa. Jakby gdzieś tam te 12 lat były trudne, ciężkie i oporne w naszym wykonaniu, ale ostatnie kilka lat gdzieś tam byłyśmy bardzo blisko tego, a dzisiaj dopiłyśmy klamerkę, jeśli chodzi o naszą sztafetę i w końcu możemy wyjechać z Mistrzostw Europy z medalem. Oprócz Natalii Maliszewskiej w składzie polskiej sztafety były jeszcze Nikola Mazur, Gabriela Topolska i Kamila Stormowska. Tym razem porażka po serii 15 zwycięstw. Licząc wszystkie rozgrywki, piłkarze Atletico Madryt przegrali na wyjeździe z Leganes 0-1, co jest sensacją w 20. kolejce hiszpańskiej La Liga. Kilka minut temu rozpoczął się wyjazdowy mecz Barcelony z Getafe. W wyjściowym składzie Robert Lewandowski, a na ławce bramkarz Wojciech Szczęsny. W angielskiej Premier League w ostatnim dzisiejszym meczu 22. kolejki Arsenal grał z Aston Villą. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Cały mecz rozegrał Matty Cash, który zaliczył asystę przy bramce wyrównującej. Jakub Kiwior był jedynie rezerwowym w zespole Arsenalu. Noc przed nami z lekkim mrozem w większości regionów, na termometrach minimalnie od minus 4 stopni na południu do plus 2 nad samym morzem. W wielu miejscach spodziewane gęste mgły, zwłaszcza na zachodzie i południu. Na południowym wschodzie wciąż marznące opady. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No dobrze, dobry wieczór. Mam nadzieję, że to dobra pora, byśmy dali trochę muzyki temu sobotniemu wieczorowi. Jazz and Bass. Witamy serdecznie, 9,5 minuty po godzinie 21 na naszym trójkowym zegarze. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski i Jazz and Bass. Kolejne wydanie naszych radiowych spotkań, sobotnich spotkań. Dzisiaj idąc tutaj na Myśliwiecką przy hali Torwar, widziałem tłumy, dziesiątki, jak nie setki młodych ludzi. Wielkie wydarzenie, pomyślałem, no ale podpytałem się przypadkowej osoby Kaśka Sochacka występuje. No u nas w planie Kaśki Sochackiej nie ma, chyba nigdy nie było, no i chyba wydaje mi się, że nie będzie. Za to wczoraj w 37. notowaniu pierwszej trójki aż dwa jej nagrania w pierwszej dziesiątce. Dziękuję za oddane głosy, za zabawę i oczywiście zachęcam do głosowania na kolejne 38. notowanie w przyszły piątek. A co dziś? Dzisiaj u nas jazz, dzisiaj u nas bass. Tradycyjnie też obok tych gatunków się znajdziemy na antenie i w eterze. Różne odcienie basu, to na pewno. Myślę, że głównym bohaterem tej części będzie MC Konrad, a jazz? Jazz po polsku. Myślę, że to hasło słuchaczom trójki naszego pasma jest znane. To wspaniała inicjatywa. Informacja dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, to inicjatywa mająca na celu promocję gatunku, jakim jest jazz, na całym dosłownie świecie. Po godzinie 22 Kuba Krzeszowski, założyciel i twórca całego projektu, odwiedzi nas, opowie o tym, jak fundacja zamknęła 2024, jakie ma plany na 2025 rok. No z tego co wiem, Kuba nie przyjdzie z pustymi rękoma. Ja też z pustymi nie przyszedłem. Jestem tutaj ze specjalnie na ten wieczór wyselekcjonowaną muzyką i w tym momencie rozpoczynam jej emisję.

Za każdym razem, kiedy słucham muzyki tej grupy, przypomina mi się fenomenalny koncert na OFF Festiwalu. Kokoroko, Sweeter Than. Nie wiem po raz który na antenie Trójki powiem, że podsumowań żadnych nie robiłem z racji zmiany daty, więc teraz też dużo mówić nie muszę. Inni robili. Teraz przeczytam tylko tytuł płyty: Brownswood Recordings, Best of 2024. Brownswood Recordings, label dowodzony, założony przez Gilesa Petersona, w 2024 roku wydał 200 nagrań, na składance tylko 10. Dzisiaj dwa z nich, Kokoroko, Sweeter Than, tak jak mówiłem, i nasza ulubiona Emma Jean Thackeray z jej nowym singlem Black Hole, który w 2024 właśnie miał premierę. Bronzewood Best of 2024. Teraz mamy 27 minut po 21. Przypominam, że w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania Kuba Krzyszowski, jazz po polsku, ale póki co jesteśmy w True Tat, to nowe od Kuna Maze, a potem For Hero. Cześć, tutaj Simba. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Jazz & Bass w Trójce. Incorporated information is the focus that sets all your time. Dlaczego For Hero? A bo zajrzałem do korytarzy, które jakiś czas temu otworzyłem sobie, muzyczne korytarze oczywiście, no a tam Something in the Way, jako niedokończona gdzieś historia do przesłuchania. Pomyślałem sobie, że to bardzo pasujący do naszych sobotnich radiowych spotkań utwór. No i to właśnie on, gościnnie Kadi Tatam. I zainteresował mnie ten artysta, zacząłem drążyć, kopać dalej, no i proszę bardzo, na co się natknąłem. To sytuacja, która wydarzyła się kilka dni temu. Przeczytałem, że Carita tam pochodzi z Belfastu, że związany jest przede wszystkim z formacją Bugs in the Attic. Współpracował z Amy Winehouse, z Macy Gray, z Misterem Scruffem, Soul to Soul, z DJ-em Jazzim Jeffem. Proszę bardzo, no i w swojej twórczości miesza broken beat z latino, z jazzem, z funky, z down tempo. No i myślę, że to nagranie takie reprezentatywne dla artysty. Było to tylko jedno spośród wielu, które nagrał i które umieścił w różnych miejscach, gdzie można sobie pobrać, kupić, przesłuchać, więc myślę, że przygodę z nim rozpoczniemy. Właściwie już rozpoczęliśmy i wrócimy do tego tematu. Teraz mamy 20 minut do 22. Przypominam, że w trójce Jazz and Bass. No to Australia. Ostatnio coś często tam zaglądamy. Not a feeling. Life is a rhythm. Flood, not a feeling. Life is a rhythm. Flood, not a feeling. Tide high, infinite. Key time, vibrate. Life is a rhythm. Flood, not a feeling. Life is a rhythm. Flood, not a feeling. Life is a rhythm. Flood, not a feeling. Tide high. Through the dust to the upper up. Don't take much, bust a bubble up. Forever stay half full when you hold the cup. So look, never too much. Tatooine, two suns, never lose us. Tattoo on the pulse, never lose touch. Plate green, seasonal arugula. Now we moving up, now we moving up. Now we moving up, yeah, how we moving up. If you not moving with the truth, you not moving us. We hunt ducks, cut rugs and shake rust. Pimp bones, kick drums, we don't suck. Know it's time to raise a roof when the rent's up. Penthouse or pinto, you pent up. Jamaican pimentos, you been touched. Spice your life enough when it get tough. Tender, pretenders, so out of luck. Never out of love, but never what it was. What it is, always one-on-one. Enough weight on a tape to collapse a lung. Taste from a hot plate, show you where I'm from. I'ma get it till I got it, when I get it, it's done. And that's say that my breath say, oh to the young. Expand with the fresh plan. Never ever giving less than what I got from the next man. Old man, low man, not a program. Soul tan, flood from the lowland. We could dance and talk politics. Bodies in motion, have more common sense. Cold water hot, cosmic slop, we the coals in a pot. Accordion in a Gordian knot, DeLorean stalled, stored in a shop. Why not, if the present don't pop, cashing your chips with the future shock. Jazz socks, reeds and the rocks, the tide rise high on the side of the rock. Why sweat me, you can sweat for free. Sound system bumped to the pump degree. Water no, no enemy, follow me like Amelie. 83 to infinity, so love the work, work the chemistry. No need to preach to the ministry. Life brief, peep this the remedy. The best sound, the next now, history. Kiedy podróżując po pocztówkach dźwiękowych z Australii napotyka się takie bio. Alexander Flood jest jednym z wiodących mistrzów bitu w Australii, posiadającym unikalny i wyrafinowany arsenał groove, mocy i biegłości w grze na perkusji. Prowadząc własny zespół z krzesła perkusyjnego, Alex wnosi świeżą, rytmiczną i dynamiczną sferę muzyki tanecznej na żywo, opierając się o new jazz, deep house, broken beat, drum and bass, funky i eksperymentalnych brzmieniach. No to nie można przejść obojętnie obok takiego artysty. Młody Alexander Flood z Adelaide, zachwycające są te jego muzyczne poczynania. Można znaleźć troszeczkę rzeczy, jeżeli dobrze się poszuka w tych australijskich szufladach. Tutaj Kezo Oslo, tak, Life is a Rhythm, bardzo tanecznie i bardzo elektronicznie razem z Alexandrem Floodem, ale tutaj jeszcze jest próbka jego możliwości. To, co potrafi artysta zrobić na perkusji. No nigdy nie stworzyłem ani nawet pół utworu muzycznego, ani nie byłem w studiu, jak sobie przygrywa Aleksandr Flut, ale chyba perkusja na żywo na 100% w tym utworze. Adelaida, młody, utalentowany, tak trzeba o nim powiedzieć. No i trzymający się dobrego kursu, dziś zadebiutował w audycji Jazz and Bass. 5 minut pozostało do godziny 22. O 22 serwis, a po serwisie w drugiej części jazz po polsku. Od tego rozpoczniemy nasze spotkanie w Jazz and Bass. Kuba Krzyszowski goście, a do serwisu Barony German Pinto w remiksie. Maybe when I think of you again, I will feel better at this sour face. Cause it is hard for me to think with a big buzzing in my ear. For yourself and everyone, pull apart the fact to make it better. Say it's not beautiful and to all we go. Tolerate a few shall future people come together. Breathe and use your own. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.